اسمان کې غټ غټ ستوري وزینا او خسته کړه دې مونږه اسمان للناظرین د پارا د کتونکو وحفظنا مونږه حفاظت کړه دې د اسمان من کل شیطان الرجیم دار یو شیطان رټلی شوینا الا من استرک السما مگر هغه څوک چې وکثر نه کوي فاد باه نو لګی دا پسې شهاب مبین شغل اخکارا والارض اوزمکا مددنا خورا کڑی دا مونگا آغا والقینا فیا امونگا کی خود دی پدی زمکا کی رواسیا غرونا و انبتنا فیا او زرغن کڑی دی مونگا پدی زمکا کی من کل شیء موزون داریو سیزنا پا اندازی سرا سورۃ الحجر مکی سورۃ دے په ترتیب د سورتونو د مصحف قرآنی کې پنځلسم نمبر دے پس د سورۃ ابراہیم نا او په ترتیب د نزول کې سلور پنځوسم نمبر دے نازل شوه دے پس د سورۃ یوسف نا دین مخ کی صورت یوسف نازل شوه دے ورپسې دا صورت حجر نازل شوه دے د صورت الحجر ربط مناسبت د مخ کی صورت سره په سو وجوه دے یو دا چار کلام مخ کی صورت ختم کا ترغیب الی القرآن باندی نو دا سورت شروع کئی پا ترغیب الی القرآن نو ذکا و سلام و تسلی راڑا مخی سورت کیوی کیا دا بلاغ للناس دا در سول کتاب دی دا پار دا خلکو نو دا سورت شروع کئی نوی تلک آیات الكتاب و قرآن مبین یا مخ کے سورت شروع کی دا پا ترغیب الالقرآن او دا سورتم شروع کئی پا ترغیب الالقرآن نو زکا دا سورت دا مخ کے سورت سرا متصل راڑا یا مخ کے سورت کے تذکیر ورکو بی ایام اللہ چه اللہ وی وذکرهم بی ایام اللہ دیدہ نصیحت ورکا پا واقعاتو دا اللہ باندی آو واقعات چه اللہ تعالی پا مخکنو کو منور علی گلیو نپدی سورت کی داغی نمونی ذکر کئی نزکا دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارا یا مخی صورت کے ترغیبو فی تبلیغ چی دا اللہ کتاب بزدکوی او دا با دا اللہ تعالی مخلوق ترسوی نپدی صورت کے دا ذکر کئی چی چا دا حق پرستو خبر ندا من لی اغای دا خبره رسیدلی دا خو اغای منلی دا نو دا اغای انجام سشو نو پا دی صورت که دا اغای خلکو انجام ذکر کئی چه چا دا حق پرستو اغا خبره مسئله دا مندلی نو ذکر دا صورت دا مخی صورت سرا متصل لارا دا صورت دا اوا او مقصد د سورۃ دعوا او مقصد سورت کے زجر او تخویب ور گئی واقعات حمسہ و سرا پنزو واقعات ذکر گئی او پاغی بانی اللہ تعالی تخویب ور گئی یرا ور گئی او زجر ور گئی دی امت تا دسوک چی دا حق دعوت نکب لئی او دا حق پرست نمانی نو دا غیب کامی لکا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی لا یؤمنون بیه وقد خلت سنت الاولی دیدل دے پسر دا سرات کی ترغیب ور کئی او دا غیب بیاد رست زجر الف لام را دا حروف مقطعات دی جدی پا مراد بانی اللہ تعالیٰ پوہ دے تلک آیات الکتاب دا سورت چی شروع کئی اللہ تعالیٰ وی دے دا آیتون چی دی دا دے کتاب قرآن کریم حصہ دا دا سزان لا بیان ندے بلکہ ام دے قرآن کریم حصہ دا تلک آیات الکتاب دا آیتنا دا کتاب و قرآن مبین اغا کتاب سشے دے اغا قرآن مبین دے اغا قرآن دے چی اغا واضح بیان کئی خلقو تا ارا مسئلہ اغا دے انسان ذہن تا گزری او چکلا دا آغی وضاحت کئی نزرنی دے کسی او خواب دلائل و سرا مسئلہ بیانی صدا سی کتاب نرے چی ناکس تے او خبر سر تا نرسی او یا محمل او بی محمل او بی مقصد خبری گئی پزول او بی مقصد خبرہ قرآن کریم کی نشتے او کما مسئلہ چی ذکر کئی نو پورا وضاحت سرے ذکر کئی تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دا کتاب دی و قرآن مبین یعنی دا قرآن واضح بیان کون کی واضح بیان کون کی دا قرآن دا چکل بیان شو اس بد قسمت انسان بوی چیا دا قرآن واوری او دا غز لده دا قرآن کز نشی او خپل اصلاح آغا پا قرآن بانیونه کی زکدا موقع اللہ تعالی انسان لیو ذلور کئی او قرآن کریم بانی خپل عقیده خپل عمل درست نکرل او پکی انقلاب پا قرآن بانی را نگه پا دی دنیا کې د انسان سرگی پٹی ارے یو خبرہ دے عینات پا نظر بانی اوری دے تعصب پا بنیاد بانی سوچ کئی یہ دا خبرہ پا پیرے دے کئی نو زگمی ندا خوخا دا قرآن ندا پا پیرے دے او ندا بل چا دے دا اللہ تعالی کلام دے او اللہ تعالی دا عالم دے اصلاح دا پارا را لے گلے دے چه انسان دا ذهن دا زړه مکمل دا هر قسم خیری نخ صفا کی او پا دی نظر او پا دی سوج بانی قرآن تا کی نی چه دا زما دا رب کلام دی زی اورم زما دی ویون کی سرا اس کار نشتی دا سوگ دی سوگ نده د داړو د نوم تپوس نکوم اړو د کور د محلت او د کلی تپوس نکوم چې څوک دی او څوک نه دی دا کلام چې د چا وای هغه د ګورم او د هغه کلام اورم او په دې سوچ باندې ورته کیناسه نو زړه ته به قرآن دننه کیږي انقلاب به کې خامخا راځي او چې دا نوی نو سبب ارمان کوي الله وی ربما یود الذین کفروا ډیر زله سوسو واره یود الذین کفروا ارمان بکوی آکسان چه کافر دی انکار کرده دی چه نمانو چه ده اللہ کتاب وای دی وی نیمانم انکار کئی ده اللہ ده کتاب منلو لا انکار کئی نو اللہ وی ده انکار کون که سبا سو سو زلا یعنی بیا بیا هر وقتی ارمان بکئی لو کانو مسلمین کاش کوی دئی غاڑا کی خودن کی کاش چی من مسلمانان وی سمال چی دا اللہ تعالی رحمتونا راوریگی پا مومنانو او آغای تا پروانی دا جنت ملاویگی او جنت تزی دا وقب دا پا زان رائی خی کاش چی دا مسلمان وی وقالوا لو كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السعير وایبا کاش موږ د الله کتاب اورېدلې وې او د الله په کتاب باندې موږ ځان پویا کړې وې نن به موږ جهنم کې نو پراته ارمان به کوي افسوس به کوي کاش چې مونږ خبره منلې وې مونږ مسلمانان وې مونږ غاړه یې خوې الله تعالی وایي دا ټیم ولا را روان دی زجر ولا ور کوي او نن دې مستۍ کې لري سترګې پټې دي دا یو هم ګمان کې ناراضي چې صاحب مې وزي او لاش په مې پادشي او بیا به مې الله ځان ته را پاسې او تاسو پرانه کوي د تپوس پورته و مې سګنی د دلاسه و مې سګنی د ملګرتیا او د مرستې و مې سګنی او د دې خپل اعمال سره بعد الله عدالت جوړاړم سترګې پټې او بنشګي او د الله د کتاب د الله د دین مقابله کوونکې دنن په دې لوغه صاحبانه الله ویذرهم پریگده یا کلو چی خوری پریده لکه دو غویانو راڑن دی غویه دی خکرون تیرکڑی دی پریده چی خوراک کئی ویت مت او فایده اخلی دی دنیا که اڑن دی دا اللہ را دین مقابله شروع کرده دا دو قرآن مقابله شروع کرده دا حق مقابله کئی پریده لگیا دی خوری او سکی دی فائده دی دنیا کی والی ویلهم الاملو او غافل کری دی دی امیدونو دی چا زلک دا امید پروت دی چی دا دنیا دا او چی مرشم نبیاس دی بیا جواندی که دل چرت دی نو آپ دی امید دی چه زای که هر سمرا خرمستهی می اوکڑی تا پوس کولو والا را سوگنیشتی او دا چا زین که دادی چه هر سمرا گناه می اوکا او هر سمرا هم بغاوت می اوکا نسوک دا اللہ نیا زولیشتی چه غیبا مر اخلاس کی دا دی امیدونو دای غاپل اکڑی دی رنی والا یرا استیلا ویلهم الامل او غافل کړی دی د امیدونو خپل امیدونو دی غفلت کې چولی دی نو فسوف یعلمون نو زر دا چې دی با پوشی پته بوته ولګی کنه الله تعالی وایي چې زما عدالت تراشی او زما مخ کې ودرېږي او دا خپل اعمال ورته د نتیجو په شکل کې را مخامخ شي چې دا کم عمل کړو دا غي نتیجه څه شو دا حق مقابله کړو دا غي نتیجه څه شو الله وايي زرده چې پوهي بشي فسوف یعلمون زرده چې دی پوهي اس یرا دیت اللہ سنوائی ولی وطنوائی خدا اللہ تعالی یو قانون دے او داغی قانون لاندے اللہ تعالی دا دنیا چلائی ار یو سیز لا ار یو کار لا اللہ یو ٹیم مقرر کرے دے او داغی یو وقت اللہ تعالی لکلے چا لکا راو رسی اغا وقت راو رسی نو اللہ تبارک و تعالی بیا دا آغی مطابق کاروائی کئی وما اهلکنا من قریتن او ندی علا کریم یو اس یو کلیوالا الا ولا کتاب معلوم مگر وی دا آغی دا پارا یو لک معلوم مقرر اللہ تعالی ولا یو مقرر یو معلوم لک گردول دے اغا لکا دا آغی دا نیٹے او دا وقت دے چکلا اغا ٹیم مقرر راشی بیای اللہ تباہ کئی مطلب دا دے چردین مخ کے کومنوں دا سیو اغایم دا سی دا حق مقابلہ کولا خرمستی کولے اللہ تعالی والا ٹیم ورکڑاو دانرا جبس اغای لنبے حرکتو کو بس اللہ تباہ کلنا اللہ تعالیٰ والا ٹیم ورکڑو چی آغا ٹیم راغ لے نو اللہ تو باکڑل داز جردائی ٹیم راشی نو اللہ بے رہونی وی پخپل ٹیم بے رہنی وی او چی کل وقت راشی نو ما تسبقو من امت الاجلا نوڑان دیکی گی اسی او ڈلا اجلا دا نیٹی خپلینا وما يستاخرون اور رسو کی گی خو اسی امنا مخکی کی گی امنا اور رسو کی گی خو اسی امنا چو وقت راشنو اللہ تعالی رانیوی بیا اس دیدائی آپ اچموزے او اعتراضونا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانے وقالو او ویدائی یا ایو الذی آکس نزل علی الذکر چراو لگلے شو پابانی پند نصیحت یعنی تو ای ما بانی اللہ پند نازل کردے نصیحت ذکر قرآن کریم دا اللہ کتاب دائی یو پچمو دا ونی اکڑا چی تو ای چیرا ما بانی اللہ نصیحت نازل کردے اِلَّكَ الْمَجْنُونَ يَكِنَنْ تَخَمْ خَالِوَنِي تُخْوِ لِوَنِي دا تج سوائی دا دروغ خبری خونه دی تپک اللہ دا پیغمبری داوی ام کے تخو لیوانی مازغول دانگلی دی چه تا دا اللہ پیغمبری او پتا بانی وحی رازی او دا پچموزی دا سرکی گی تا خو چر دا پرشتی رانو سی جمعون دا سر سر ہوئی خلق وی پلانے خارختی گی اڈو کی خارختی اڈو کی خارختی دل وی لو ما تاتینا بالملائکتی ولی رادل نکوی مونگتا پا پرشتو سرا ان کنتا من الصادقین کچریتا درشتینونا گتا داود پیغمبری پرشتیاو که نو پا مونگ بانی پرشتیاو ولی نرا گوزه چرا شو مونگ لنا سر سرو وی سر را لونو لی نو اللہ تعالی وی پرشتی اسی نرا لگم یہ داغی خبر جواب دی چه پرشتی رازی نو آب استاد و دم دلاسی لنا رازی آب در بیا سر خوری تاسو وشتے وشتے او ٹوکے ٹوکے کوئی او چی در بانی راشن سرلو نبدل بیا بلو نجوڑی او سو در آسی بیا غزو بدر کے چی اللہ تعالی پرشتے راو لگلے نو چی صحابی با لرگی را خلاصو سر لدہ کافر نو دا غیر مخ کے بدا آغا سر لوتے ہو او تنب دیلا کیو چی در اخلا دیلا او سر با آغا لٹا پکی خوڑل نو الله و ایمان نزل الملائکه نر علی گونگا فرشتي الا بالحق مگر پاک سرا یعنی پا عذاب سرا فرشتي جرازی ایو خو بیا عذاب راړي او چې عذاب راشي او فرشتي راشي او د الله عذاب راړي نو بیا خو به ګورې تاسو خیر ني بیا خو بل د ټیم نور نه ملاويږي چې نورې پچ موزي وکي بیا خو بدل سر خوري وما كانوا اذا مرزرين او نه تاسو په دا وخت کې مولت ورکړی شي بیا ورته مولت نه ملاويږي ټیم به نه ملاويږي چې بیا نور دنیا کې سوالي بس بیا خو به مردار یي او قران ذکر الله و ایدازه علیکم او زه عبادت کوم نو د پیغمبر سینا کې هم الله عبادت وکړه او د پیغمبر د سینې نه منتقل شو د صحابه کرامو سینې ته او د هغه د سینې نه منتقل شو د تابعینو سینې ته او د تابعینو سینې نه منتقل شو تبع تابعینو سینې ته او ترنه پوی را روان دی او نن چې دلو پا کروڑا هاو مسلمانان دو قرآن آپیزان دی اللہ حفاظت کرده دی او علماء والا اللہ تعالی پیدا کئی او آغی دا آغی دو قرآن او دا حدیث پرنا کئی دا آغی تفسیرونا کئی او دا شانت قرآن پا دنیا کی خوریگی اللہ حفاظت کئی الله و ما را لګره له عبادت ذمه ما غسل ازګه چې بل پیغمبر دنیا ته ناراضي او چې بل پیغمبر دنیا ته ناراضي نو هغه کتاب چې تر قیامت انسان د پاره دی د ذریعہ وا د هغه محفوظ پاتې کېدل لا لازمی وو نو الله تعالی داسې محفوظ کړ چې کله یو مسلمان قرآن وای او چپای کې د زور په ځای زیر لیکل شوی نو هغه ګوري وای دغه غلطی راغلی ده نو هغه جان پن بال پن والی او هغه ځای کې غزور زیر هغه ټیکي دا سي الله تعالی دې په ذمه غسترا الا نحنو نزل الذکر یقینا مونږ چيو مونږ را لګو مونږ را نازلو قرآن کریم پندو نصیحت و انا له لحافظون او یقینا المنگا د دې خامخا حفاظت کوونکی یو الله ولا خلق پیدا کی په دې دور کې ولا الله یو مرد مجاهد پیدا کړ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه او داغه الله تعالی کار واغسته نن بیا دیو گورا الحمدللہ او جرے او دیرے پی آبادی دی او کم کار شاگر جماعتونو کی که دو الحمدللہ دار دیرو او جماعتونو کی که گی اللہ ری دخپل دین مرکز کی لکه سنگا چه دے اللہ ویو اِنَّا لَو لَحَافِظُونَ او یکینا نامونگا دا دیخا مخای پازد کون کیو ولقد ارسلنا من قبلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده تسلی ورکای چې زمان نبی رحمت څنګه وا تاسو رټوګه گئی انک لمجنون چې تلی وانه یو تنا چې کوم پیغمبر راغله دی او دغه مسله بیان کړی دا او دا د حق اواز لا ګول دی دا پچموځي هغه سره شیوی دی آر حق پرس اگر دا نوائی چی زبا حق بیانوم او خلق با ما تا نسبتونه نکی اما پوری و پچموزی نکی دار زین که نراولی خام خواب واسه رکی گی دا آسی خدا آر وقت دا آر زمانه استلاحات جدا جدای پا یو زمانه که یو کسم نسبتونه پا بلا زمانه که بل کسم نسبتونه انمونه بولک دی الله تعالی وای بیر دین یو پیغمبر نه پاتې شوی ولکد ارسلنا من قبلک او خامخا یقینن لیگل دی منگا پخواستانا پیغمبران فی شیع الاولین پر ڈلو لنبانو کی مخکنو کومنو کی اللہ تعالیٰ وائی یو کوم نده پادشوی چاہی تا ما پیغمبر نی لیگلے چکل ہم پیغمبر را گلے دے وما یاتیم من رسولین او نبرات آئی تائیس یو پیغمبر الا کانو بی استازیون مگر روب آئی دا سرا ٹوکے کا ان کی ٹوکے بے کولے تا تب ہم کل لیوانی وائی کل برت جادوگر وائی کل برت شاعر وائی کل با یو نم کل بل نم دا با دیر پچموز پا بنیاد بانے وائی تا تب ہم وائی لکا پنج پیرے چرے تا تا وائی نو دا دے تا تا دے عزت دا پارا نو وائی دا چرے تا تا وائی دا دا پچموز پا بنیاد وائی او پا دے سوچ وائی چگین دا پنج پیرے یو جدا مذہب دے او دا جدا خلق دے دے تا دا پا دے بنیاد وائی او تا چوائی زا پنج پیرے ہم دے خو پا دے بنیاد وائی چه دا آغا چا تا ویلکی گی چه دا چا اکیده دا اللہ تعالی را توحیدی او دا اللہ دا نبی دا سنت و علم برداری او دا آغای دعوت چلی اخپل غم خادی و معاملات پدی طریقه چلی آغای چه تا تا وی نو تا تی دا پچموز ببنیاد وی نو اللہ وی یا پیغمبر دا سنر تیر شوی چاغ سر داغ کوم تو کے پچموزی نہیں کری تا سر بم کئی کرالے کا نسل کو قرآن ذکر کرو کرالے کا عمدہ رنگے چسنگ تا تو مجنون سنگا چمکنی پیغمبران ترشوی دی اور اگئی سر ٹو کی کڑی دی تو اللہ تعالیٰ وہی عمدہ سے کرالے کا عمدہ سے نسل کو چلو مونگا دا مخالفت داک فی قلوب المجرمین پزلنو دا مجرمانو کے دے مجرمانو پزلنو کے بعد دا سلسلہ دے مخالفت دا حق دا چلے گی او دے بدا سے ایک پرستو در پچموزے کئی دار دے طریقہ دا دا سے را روانا دا و دا سے بلا معاملہ جاریوی کذالکا دارنگی نسل کو چلو مونگا دا پچموزی ٹوکی مسخری فی قلوب المجرمین پزرنو دا مجرمانو کے دا دای پزرنو کے چا حق نشتے دا خبری بئی کنا دا حق پرس پزرنگی خو اللہ حق در نکڑے دے او دا پزرنگی حق نشتے نو دا شیخو بچلی گی دل لکی کنا لا یؤمنون بی دا ایمان نراڑی پا دی قرآن کریم پا دی پیغمبر پا دی حق بانی دا ایمان نراڑی وقد خلت سنت الاولین او حال دا دی چی یکینن تیر شوی دی کانون دلوم بنو طریقہ دلوم بنو دے ایمان نراڑی دا مشرکان او چاچ ایمان نراڑو نو پاغی چی اللہ کم قانون او کم طریقہ لگو کرے وا آغا تیرا شوی رو دی دا پترا نو آغا قانون آغا طریقہ او پا دی باندی لگو کی گی چی مخینو تر از شوی دی آغا دی سرم کی گی دا حق دا مخالفت انجام او نتیجہ صدا آغا دی تا ملاوی گی چ سنگ مخینو تا ملاو شوی دا دا نرا چرا گی ندر تا موجزہ و خیر دے با مسلمان شی اللہ تعالیٰ و اینا چیزے اسمان تا ام خیر جو ام کنا اسمان تا لأم با دے و نمانی داو دے پر زمکا بانی گردی چی اسمان تا او خیر جو نو ام با و نمانی ولو پتحنا علیم کچری منگا را کلاو کو پدائی باندے بابا من السمائے دروازہ دا آسمان اللہ وائی کہ دا آسمان دروازہ و تا کلاو بگر دی دی پاگی دا سنگ چی مونگا یو کوم جادو کڑی شوی پای بچی جادوی رابانی کڑی دی سی چل رابانی کڑی دی دا زکا مونگا دا نخکاری ولکد جعلنا فی السمای بروجن دی زانه دلائل اقلی شروع کئی اللہ رب العزت وای اسمان کې وګوره دا غټ غټ ستوري الله وای دا ما پیدا کړی دي ولکد جعلنا فی السماء بروجا او خامخا یقینا ګرځول دي مونږه په اسمان کې غټ غټ ستوري او دا چې دي د دې ستورو یو فائدہ صدا یو وَزَيَّنَّا او خستا کرده دی مونگا اسمان پا دستورو بانی للناظرین دا پارا دکتن کو وَلَكَدْ زَيَّنَّ سَمَا دُنِيَا بِمَصَابِحَا اللہ تعالیٰ وی نزده اسمان دنیا دا چیده دامی پا دیو پستورو بانی خستا کرده دی دا یو پای دارا د علم غیب خبره بگینش دی چې دا علم نجوم یو سړی حاصل کړی دی او هغه ویره د دې پلاني قسمت خالي او خنه دی بکواس کوي اسی دا سړی چې څوک دا وای چې د پلاني ستاره او ستوره دا وای او د دې قسمت دا سړی کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامی حکومت تا دې سړی د وجلو حکم کړی دی چې کوم سړی په علم نجوم باندې د علم غیب دعوی کوي نو دا د جادو د قسم نه یو قسم دی او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دې د قتل حکم کړی دی چې صحیح اسلامی حکمرانی هغه به دا سړی وجنی چغه داسې دعوی کوي وحفظنا او حفاظت کړی دی مونږه د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټل شوي نه پخوا به ختلو خو چې په رسول الله صلی الله علیه وآلی وسلم د وحی شروع شوی ده نو الله تعالی د شیطانانو داخله په اسمان باندې بند کړی ده چې دا بار نشي غاده إلا من استرك السمع مگر آغا سوکا جه غوک سار نکئی دو فرشتو خبرو دا پا پتا بانی غوک کی دی چی دی سوئی چی غراری آغا جوگیانو تی ہوئی نو چی دی غوک کی دی نو فاد باغو نو لگی داغ پسی شعاب مبین شغلخ کارا دی داغی ستورو نا چه کم بسری الوزی اللہ تبارک و تعالی پاغی بانی اس وزی اسکاری کی بے اگا پیرے شیطان چه دا پرستو خبر دا وگ دی والارد مددنا او زمکا چه دا خورکڑی دا منگا غیلرا یو زمکا دا دا یو زمکا دا دیکے اللہ تعالی او بڑیر گردولی دی او اوچه بگی کم گردولی دا نده اغا اوه خطه چی کمی دی چه غیطا بریازم وی یعنی دو اوچه یو لویا تکڑا لکا بریازم ایشیا بریازم افریقا شمالی امریکا جنوبی امریکا بریازم یورپ بریازم آسٹریلیا دا او بریازم دی ندین خلکو ولان دی باندې زمکه جوړ کړي یو زمکه لا هغه کې دا او ټوټی دی او چی دا هغه د وژن شیدنو دیتا او زمکه دی وجه وای دا نه چې لاندې باندې زمکه دا یو دا والارض مددنا او زمکا چی دا خورکڑی دا مونگا غیلرا والکینا فی یا رواسیا او کې خود دې مونږه په دې زمکه کې غرولا انت میر به کوم چې جلګ در باندې ونه وي یو بلا به پایا و سمندرولا او بل بل دا دنګ دنګ غرولا په دې باندې الله به لنس قائم کړی د زمکه و انبتنا فیا اخوار کړی دې مونږ او زرغون کړی دې مونږه پدې زمکا کې من کل شی موزون داري کې سمسیز موزون نه په اندازې سره الله وايي په اندازې مې هر یو شی پیدا کړې دي الله رب العزت مونږ ته صحیح سمجھ د قران نصیب کړي الله رب العزت مونږ خادمان د قران او سنت وګرځي الله دې زمونږ نه د خپل رضا کارونه والی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لكم فيها معايشا ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم او ګرځولې دي مونږه د پارا ساسو فيها په دې زمکه کې معايشه اسباب د گذران ومن او د پارا دا غچا لستم له چني تاسو اغيلا برازقین رزق ورکون کی خوراک ورکون کی و ام من شیرن او نشتره اس یو سیزا الا عندنا مگر زمون سخا خزائنه خزانی داغی دی وما ننزله امونگا نا رالیگو آغا الا بقدر معلوم مگر پاندازی معلوم سرا وارسلن الریاحا اورا خوشکو مونگا بادونا لواکحا وچتا اونکی دو وریزو یا ڈکا اونکی دو وریزو دو بونا فانزلنا بس منگارا ورو من السمائی دو برنا ما ان عبا فاسکینا کموه بس کومنگا پتا سبانی آغا وما انتم له بخازنين او نئی تاسو داغی خزانه کون کی جمع کون کی و انا او یکینا المونگا چیو لنحنو خامخا مونگا نحیی جواندی کول کو و نمیتو او ملک والکو و نحن الوارسون او منگیو اغسطن کی در طول سیزنو و نحن الوارسون او مونگا چیو پاتی کی گی مونگتا ٹول سیزونا ولقد علمنا المستقدمین او خامخا یکینا پی جنو مونگا اغوران دی تلکلن کی منکم دتا سنا ولقد علمنا المستاخرین او یقینا پی جنو مونگا اغرسو پاتی کی دن کی و ان ربکا او یقینا رفسا هو یخشروهم اغبار جمع کی دئی انه یقینا اللہ تعالی حکیم علیم حکمت والا او پویا دے ولقد خلقنا الانسان او خامخا یقینا جوڑ کڑے دے مونگا انسان من سلسال د خاوری کڑنگی دن کے من حمائن دا غگل شوی مسنون خمبیر شوینا والجاننا او پیدا کڑے دے مونگا نکا دے پریانو او نکا دے پریانو خلقنا ہو مونگا پیدا کڑے دے آغا من قبلو مخید دے آدم علیہ السلام نا من نار سموم دا اور گرم نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ أَوْ كَلَ جُوِ الْرَبْسَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوتَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا چیکیننا زا پیدا کون کے اما دے انسان من سلسالن دا خاوری کڑنگی دن کے من حمائم مسنون دا آگل شوی خمبیر شوینا فائدہ سویتو مسکلا چزا برابر کم آغا ونفخت فیه من روحی او پکوام پاغکی در روح پلنا در حکم خپلنا فقعو لہو ساجدین تاسو کی نئی اغتا تعظیم کا ان کی فقعو لہو ساجدین بس پریوزئی اغتا سجدہ کا ان کی بس پریوزئی پترف داغا سجدہ کا ان کی فسجد الملائکتو بس تعظیموں کا فرشتو کلهم اجمعون اغی ٹولو غنڈ الا ابلیس علاوہ دا ابلیس نا ابا انکاریو کا ای اکونا مع الساجدین د دینا چشیا سرد تعظیم کا ان کو قال اویل اللہ تعالی یا ابلیسو اے ابلیسا مالک سدی تالرا اللہ تکونا مع الساجدین دا چن شویتا د تعظیم کا ان کو نا قال اویل ابلیس لم اکن لیمزا لی از جدا چه تعظیم اکم لی بشرین تدا سی او انسان خلق دهو چه تا پیدا که آغا من سلسالن دخوری کرنگی دن کی من حمائم مسنون دا اگل شوی خمبیر شوی نا قال اویل اللہ تعالی فخرج منا بس ازاد دے زائنا فإنکا رجیم بس یقیننا تا رٹل شوی و ایلا علیک اللعنتا او یقیننا پتا باندی لعنت دی الى یوم الدین تردی دجزا قال اویل ابلیس ربی رب زما فانذرنی بسمولت را کماتا الى یوم یبعثون تراغ رزی چه دیبارا پورتا کولشی قال اویل اللہ تعالی فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ بس یکیننا تید مولت ورکل شونا الى یوم الوقت المعلوم تر رزید وقت معلوم پوری قال اویل ابلیس ربی رب زما بما اغویتنی پا سبب دا آغی چه تا پریشان کلمزا لا ازینن لهم خامخا یکینن خستک و ما بدیتا فی الارض پزمکا کی ولا اغوین لهم اجمعین او خامخا گمراکو ما بدیتول الا عبادک منو المخلصین الا ود بندگان استاد دی چونگلو شونا مخکنو آیتونو که اللہ رب العزت دا آغا سیزنو ذکرو کو چکم دا اللہ دا قدرت سرا تعلق ساتی چی انسان پا غیبانی نظر آچائی نو دا انسان ذہن تا دا غینا دا اللہ تعالی دا قدرتونو کرشمی رازی لکا آسمان کی اللہ تعالی عجائبات پیدا کری دی وَلَكَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اللہ وی اسمان کے میں غڑ غڑ سوری پیدا کری دی او دا اسمان میں دا پارا دا آغا شا چاہ دیتا گوری خستا کر دی او دا آر شیطان را ڈلشوی نمی دا غی پازت کر دی ورپسی وی والارض مددناها والقینا فیها رواسیا وانبتنا فیها من کل شیء موزون زمکا اللہ وی منغوڑا ولی دا او پا دیکی می غرونا کی خودی دی انتا میدا بکم چه جڑک در باندیونا وی وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونَ او زرغن کڑے دے منگا پا دے زمکا کے دار یو سیزنا پا اندازا موزون مانا تللشیوی سیزنا آشے چی آغا تللوی نو آر یو شے اللہ دے زمکا کے دا سے پیدا کئی لکا چه پا طول دیو سی سمر ضرورتی نو آغا عمر پیدا کی نو اللہ تعالی پا یو اندازہ بانے پیدا کی او اللہ تبارک و تعالی وائی چه پا دیز مکا کے میں ستاسو دو پارا مختلف قسم اسباب دو گزران پیدا کری دی چه تاسو آغی سر لگی آئی او دا غین تاسو لا اللہ تعالی رزق در کئی اغی که اللہ تعالی ستاسو رزق لگول دے و جعلنا لکم فیا او گردولی دے تاسو لرا پا دے زمکا کی مغائشہ اسباب دو گزران د گزران د جوان تی رولو اسباب او وسائل اللہ تعالی و ما تاسو لا د زمکا کی پیدا کړل نچی اللہ اسباب پیدا کړل نچی سنگ اسباب اللہ تعالی پیدا کړی دی نو آغا سی استعمال پکار دی که چری او سڑے ہو لگی یاد آغی اسباب و استعمال غلطو کی نو آغا با دا فطرت نا خلابی او چکم شے دا فطرت نا خلابی نو آغا نقصان کئی نن چه ټول دنیا کې معاشی بحران دی نو دا غی وجه امدا دا چه اللہ تعالی کم اسباب او وسائل پیدا کړی دی نو دا آغی نا دا امدن آغستو چه کم طریقه و جائز نو آغا پری خودشوا چه کلا آغا طریقه پری خودشوا نو آغی خامخا نقصانو که چه نقصانو که نو پا دنیا کې بحران راغی آغا ملکونا چه خلق ورطا مالدار او دولتمل ملکونا وای آغای پا اربونو روپو ڈالر آغای کرزدار دی دا آغای و جلالا چه دا اسباب و استعمال پا غلط طریقہ کی گی بلا چه کم طریقہ اللہ تعالی د انسان دا پارا گردولی دا نو آغای طریقہ کی دا نجائز و عمل دخل شروع شو پا کاروبار کې اوگو رئی سود را دن نشو رشوت پا کی را دن نشو ده کمیشن پا نمبانی کرپشن را دن نشو پا آئی که دوکاو دڑاکاو گڑون ملاوٹ را دن نشو دا ټول غیر فطری طریقی دی او چکل دا طریقی استعمالی گی نو پر ځای د فائده به نقصان کیږي د دیو جنا ګورن ورکال خساره ده او خساره ده خساره زګل چې طریقه غلطه استعماليږي نو چې الله څنګه پیدا کړی دی او څنګه شریعت کې الله تعالی دا یو کوم کړی دی نو په هغه طریقه باندې استعمالوا نو خپل مزدوری واکه او هغه د عبادت کې شماريږي ځان له رزق ګټي او مجاهد به حسابيږي ځان له رزق ګټي او هغه خپل چې د بدن نوزي نو هغه د الله ته خوخي چې کله په جایز طریقه باندې مال ګټي د دیو جنا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وای چې رښتینی سوداګر بعد پیغمبرانو او صدیقینو سره یې دا یو جدال چې دا په معاشي معاملاتو کې د دیانتدارۍ نه او د رښتینوالي نه کار اغسته دی نو دا غینه د تم فائده ده نورې معاشري تم فائده ده چونکه دے دا اللہ مخلوق دا فائدہ رسائی پا خپل رشتینوالی او دیانت داری بانے نو اللہ تبارک و تعالی والا مرتبو چدا کرے دا او چیو انسان آغا بد دیانتی کئی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی زمونگ دے طریقے نا ندے قرآن اللہ رب لدت وی وجعلنا لکم فیہا اگر دول دی منتا سلا پا دی زمکا کی معایشا اسباب دو گزران دو گزران دو جوان تی رولو اسباب چی آغاز تاسو دو معاش سر تعلق ساتی و من لاؤ دو پارا دا غچا لستم لہو برازقین چنی تاسو اغیل رزق ورکون کی منګه خوځه سار را پاسو سوق دکانداري لروان شو سوق نو کړی لروان شو سوک زمیداری روان شو خدا غویان دا سروی چی دی دیل رزق سوک ور کئی اللہ ور کئی نو آئی کم چی زما استا پا اخورو لار دی نو آغای تا خو گڑا ونده ماو تا کهو پا پا زنگلو او غرونو که چکم زناورو سی نو آغای لسوک ور کئی دا دم را پا دنیا که آبی حیات چکم ده دا جوان دا اوبو آغا جوان چه دریابونو سندونو که دن نده چه آغا میان کسما کزم سیزونا نو آغای لپا غیبو که دن خوراک سوک ور کئی هر یو مایه رو باساو چه کل سیره نو خیده دو خوراک نده کئی تا چه دانا و مل لستم لو بی رازی کین او آغا چالا چه تاسو آغای رزق ور کون کنی اللہ آغای غیل می مسباب پیدا کری دی و ارسل لریاها امونگا و ایمین شین اللہ وی نشتره یسیو سیز الا عندنا خزائنو مگر منسخ دی داغی خزانی یو دا اللہ تصرف دی دا اللہ را بلیت قدرت دی چه اللہ تعالی وی دا اریو سیز اختیار دما دی نو دا تا گنج بخشت کم زن را ولی بغیر دا اللہ نا چه اللہ وی و ام من شئن الا عندنا خزائنو ایسی او شئن نشتے مگر مونگ سا خداغی خزانی دی چه خزانی اللہ سا خشوے نو دا اختیار دی سید علیہ جویری رحمت اللہ علیہ را دکم زین آورکا چه تو تا دا تا گنج بخشوائے داتا مانا دا دینے والا ورکون کے گنج بخش مانا دا خزانی بخون کے نو آغاز آغا دا خزانی ویچر دا او دا دا اغا او بخری کم زی چاہتا چی تو آئی داتا گنج بخش اول خو آغاز آغا اس ششتره نا طول مخلوق اللہ تا مختاج او دا خزانو مالک اللہ وللہ خزائن السماوات والارض دا اللہ سغا اختیار دا خزانو دا اسمانونو دا زمکو دے دا زمکو دا اسمانونو دا خزانو اختیار دا اللہ دے او دی اللہ سغا یو خدا چی اختیار دا اللہ دے بلو وما ننزلو او نارا لیگو منگا آغا الا بقدر معلوم مگر پا اندازه معلوم مقرر ده دی کال ده پارا ده مخلوق ضرورت ده خوراک ده رزق سمره ده پا آغا انداز اللہ دی کال که رزق پیدا کی یار ده وی تخمین اللہ گر چیزه نو داده اللہ را بولی رد تا پدلا چه پده کال که تو اوبو زناورو لا سمر خوراکا پکارده دزمک دو خشکه زناورو لا حیواناتو لا انسانانو لا حیواناتو لا سمر خوراکا پکارده دا هوا الوتون که مارغانو لا سمر خوراکا پکارده دا غین علاوه نور حشرات سمره چی دی آبی او خشکی دیل سمره دی کال که رزق پکار دی اللہ وی اغز پیدا کم دا خپل و خزانون اغر اولی کم اس دنیا تا یو سڑی دا دا دوڑه یو ضرورت تی اپا یو تیم اغا یو دوڑه خوری اتاو تا دی دوڑه چوری کردی دی دا دو دوڑای با دی خرابی کی کنا آغا تا یو دوڑای چوری کول دی تاو تا دری چوری کلی نو آغا با تین آغا یو حساب اخری یو آغا دو با پاتی شی نو چه دا اللہ تعالی دغسی را پیدا کول لغسی با غیر دا دی اندازی نا دا سیدون با خرابی دل